Ñam, ñam en la carne blanca, los dientes negros, ñam, ñam, las tijeras de la boca sobre los muslos, ñam, ñam, van y vienen las quijadas con sordo ritmo, ñam, ñam, la feroz noche de glute, bosques y junglas, ñam, ñam, ñam, ñam, África mastica en el silencio, ñam, ñam, su cena de exploradores y misioneros, ñam, ñam, quien penetró en Tanganica por vez primera, ñam, ñam, quien llegó hasta Tembandumba, la gran matriarca, ñam, ñam, ñam, ñam, los fetiches abren, sus bocas negras, ñam, ñam, en las pupilas del brujo un solo fulgor, ñam, ñam, la sangre del sacrificio embriaga el tótem, ñam, ñam, y nigricias toda dientes en la tiniebla, ñam, ñam. Así suena su nirvana, América baila el jazz, Europa juega y teoriza, África gruñe, ñam. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam,